Bedrijfswagens.nl. 538 Nieuws. 12 uur. Goedemorgen, goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De voedselveiligheid bij viswinkels is vaak niet op orde en daarom gaat de NVWA er strenger op toezien. Bij een controle eind vorig jaar hield 2/3 van de viswinkels zich niet aan de regels. Zo was het er onhygiënisch en werd vis niet goed bewaard. Ondanks waarschuwingen en boetes ziet de voedselwaakhond geen verbetering. De dieven die vorig jaar toeslagen in het Drents Museum hadden een bijzondere koper in gedachten voor de gestolen gouden helm en de armbanden uit Roemenië. In de rechtszaak werd besproken wat de verdachten hadden gezegd tegen undercoveragenten. Je hoort de rechter. Het idee wat hierachter zat, achter die plannen voor die inbraak, was om ze uiteindelijk aan de staat aan te bieden en daar geld voor te ontvangen. De agenten deden alsof ze Joegoslaven waren die de spullen wel wilden hebben. Op een middelbare school in Turkije heeft een tiener in het wild met een geweer om zich heen geschoten. 16 mensen raakten gewond, maar niemand is in levensgevaar. Volgens Turkse media was de schutter een oud leerling van de school. Hij pleegde zelfmoord toen de politie vroeg om zich over te geven. En het imago rond Koningsdag in Amsterdam, dat alles kan en alles mag, moet veranderen, vindt burgemeester Femke Halsema. Na de extreme drukte van vorig jaar, waarbij hulpdiensten vastliepen, worden de regels strenger. Illegale drankverkoop en straatfeesten krijgen zwaardere boetes. Er komen extra EHBO'ers op de fiets. En festivals eindigen later om de drukte beter te verspreiden. En dan heb ik het weer nog voor je. Het is droog en in het westen is er volop zon. In het binnenland zijn er stapelwolken, maar schijnt de zon ook geregeld. En het wordt maximaal 16 graden. Morgen eerst zon en einde van de dag wat regen. En dat was het nieuws op Radio 538. Gezellig naar Breda, jongen, Koningsdag. Veel leuker, toch? Ja, dat is veel leuker. Dat is mijn feestje ook, hè? Dat is, ja. Daar is het feest. Daar is het feest. Even kijken naar de A12, is geen feest. Die staat even in de rij voor de grens met Duitsland. 11 minuten komt door die grenscontrole, zoals je weet. Dan de controles langs de weg. A1 Deventer, Apeldoorn, 93.0. A4 Delft, Schiedam, 61.2. A7 Groningen, Duitsland, 230.6. A9 Alkmaar, Haarlem, 62.0. A9 Amstelveen, Diemen, 23.7. A12 Gouda, Utrecht, 29.3. A16 Dordrecht, Breda, 37.1. De A31 Harlingen, Leeuwarden, 28.6. Is die flitsmarathon is morgen pas, volgens mij. Dat is helemaal niet nu nog. Het lijkt er wel op. Maar kijk, A37 Hogeveen, Duitsland, 14.1. A50 Apeldoorn, Arnhem, 195.9. En de A59 Breda, Dinteloord, 56.5. Nog één. Echt Venlo, dat is de A73 bij 20.2. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop. Nu volop actie tijdens de pretparkweken. Klaar voor het tuinseizoen? Bij Action gaan kwaliteit en de laagste prijs hand in hand. Met bijvoorbeeld Garden Touch tuinhandschoenen voor maar 79 cent. Of een hangende bloempot in diverse kleuren voor maar 77 cent. Ontdek nu alle tuinproducten in onze winkel, de webshop en de Action-app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een bespaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Die dinsdag is al lekker op. Weg. Ja, we kunnen er tegenaan. Taylor Swift, Opa Light, goedemiddag. Radio 538. couldn't understand it. Why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone. And you were just a pose. And don't we try to love, love. Jelly Roll, Holy Water hoorde je. Goedemiddag, Linda Oosterdam. Vanavond spelen de Nederlandse voetbalvrouwen om 20:15 de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. En we houden je gezelschap tijdens je 5-dag werkdag met de favorites zometeen naar Scoop en... We'll be right back.

slapen. Er is een plekje in jouw kamer. Voor mijn ondergoed, mijn tandenborstel, luchtje en mijn lader. Want ik slaap hier vast nog vaker. Radio 538. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire. No, no, no. Oké, okay, we gaan die stemmenjacht oplossen. Daar komt ie. De 538 stemmenjacht. Ik heb een goed gevoel. Michael. Ja? Uit Alkmaar. Zeker. Ik heb een goed gevoel bij jouw antwoord zometeen. Ja? Nou ja, ik zelf ook, dus ik ben benieuwd. Even, ik weet niet wat je gaat noemen, moet je ook nog niet zeggen, maar ik weet wel, je hebt het niet zelf bedacht, hè? Nee, ik kwam vanmorgen op het werk en mijn collega zegt, ik heb vanmorgen in de auto geluisterd en ik weet het. Nou ja, okay. Ik zeg, dan ga ik met je mee, dan druk ik op de knop en dan ga ik ook meedoen. Oké, okay, heel goed. En nu ga jij dus, ja, ga je het geld ook delen als je het wint met hem? Nou ja, dat, met haar, ja, met dat, haar. Dat zouden we wel moeten doen, ja. Ja. En als het nou niet goed is, wat dan? Ja, dan hebben we gewoon pech, denk ik. Ja. Dus dan moeten we weer opnieuw gaan luisteren. Ja. Nou, laten we het gewoon eens gaan spelen. We gaan even luisteren naar die stem waar het om gaat. Leuk. Zo, hé. Ja? Wie is die collega van je? Dat is Cindy. Oké. Okay. Cindy, ik hoop dat Cindy een goed idee heeft gehad. Wat denk jij, Michael, namens Cindy, wat het dan is? Nou, zij noemde de naam en ik ga wel met haar mee. Dus zodoende dat ik ook gewoon dit antwoord ga geven. Is dat achter? Ja, wie is het? Daan Schuurmans. Acteur Daan Schuurmans. Is het Daan Schuurmans? 40.000 euro. Het antwoord is fout. Helaas. Jammer, Michael. Ja, zeker. Mag ik je de reiskoffer van de Postcode Loterij aanbieden? Ja, zeker. Hartstikke leuk. Ja, en ik vond het leuk dat je mee dat doet. Cindy, de groeten van ons, hoor. Dat wel, hoor. Mag wel van. Ah. Gaan we doen. Doeg. Hey, doei. Stemmenjacht. Ook alweer niet goed. Daan Schuurman. Ik hoor steeds mannetje, vrouwtje bij de antwoorden. We weten niet eens of man of vrouw is. Meld je aan via de groene knop in de app van 538. Did you know I was open for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you.

bij 538. Another. Talk to you. Jouw hits. Jouw 538. En 54 Ultra Talk to You bij de 538 werkdag. Shaboozy heb ik voor je. Wat een mooie naam, hè? Shaboozy en Miles Smith samen in Blink Twice. Die Shaboozy, hoe zou die aan die artiestennaam zijn gekomen? Weet je? Het is een artiestennaam. Lijkt een beetje op zijn eigen achternaam, maar mensen gingen dat toch anders uitspreken in de streek waar hij was. Luister, hier legt hij dat uit. My last name is actually pronounced Shaboozy. And just growing up in Virginia, like everybody just did not know how to say my name. So they was just like, Shaboozy. And I was like, okay, I guess I'm gonna just run with that. Ja, we gaan Shaboozy. Shaboozy. Razzy. What's up? Shaboozy. There is he. Shaboozy. And Miles Smith. This is Blink Twice by 5 years. What's up? Living on the edge and finding out he's kinda gone. Realize I am somebody that I don't know at all. Would you tell me why I'm worn down to the bone? Even though I've only seen half of the world, I'm coming home. Hanging on a rope, I'm losing grip of time and space. Mind is running circles over something I can't change. I've looked, I've tried, no one told me when it roam. Am I feeling all the feelings or am I just going numb? Twice. I tried everything I thought that I may need. I've been trying to catch my breath since I was 17. I've hurt, I've cried, and way too much to drink.